Playboy, aslický bůh, Isaac Asimov. Spisovatelé sci-fi často dávali najevo, že nevěří v létající talíře buď tím, že psali otevřeně proti UFO, nebo si dělali legraci z teorie, že by se mohlo jednat o mimozemské kosmické lodi. V jejich čele stál Isaac Asimov, po léta jedna z nejvlivnějších postav současné science fiction, který publikoval nespočet článků odsuzujících to, co nazýval talířománií. Mezi skoro 500 tituly, které napsal během svého neuvěřitelně plodného tvůrčího života, je několik krátkých povídek, ve kterých je tento jeho postoj jasně viditelný, většinou opepřený typickým humorem. Povídka Playboy a slizký bůh, která vyšla roku 1960 v časopise Amazing Stories, spadá do této kategorie. K jejímu vzniku se váže zajímavý příběh. Asimova inspiroval článek v Playboyi, nazvaný Dívky pro slizkého boha, který velmi litoval toho, že dobové sci-fi časopisy opomíjejí sex a neobsahují kdysi tak populární povídky o nestvůrách s hmyzíma očima, které obcházely okolo a strhávaly šaty z pozemských dívek, odhalující jejich bělostná ňadra. Článek upoutal pozornost redaktorky Amazing Stories Celej Goldsmithové, která podnikla protiútok. A tak napsala v předmluvě k prvnímu vydání Playboye a slizkého boha v prosincovém čísle časopisu. Pověřili jsme jednoho ze spisovatelů SF s největším sex appealem, aby vytvořil příběh speciálně pro nespokojený Playboy. Hodláme dokázat, že sci-fi nezapomněla, že sex je nejdůležitější věcí ve vesmíru. Isaac Asimov 1920 až 1992 se narodil ve Smolensku v bývalém Sovětském svazu, ale spolu s rodiči emigroval do New Yorku. Brzy prokázal svoji vysokou inteligenci. Sci-fi objevil na stránkách brakových časopisů 30. let. Svoji kariéru v žánru započal sérií space oper o impériu, složeném z milionů světů, trilogii Nadace těsně před smrtí dopsal a zrodí se Nadace, 7. díl cyklu. Svoji slávu později upevnil tím, že vymyslel proslulé základní zákony robotiky. Ty se poprvé objevily ve sbírkách povídek Já robot Ivo Železný 1994 a Zbytek robotů 1964. V pozdější tvorbě se Asimov od fantastiky čím dál více odkláněl a psal spíše populárně vědecké články, v nichž srozumitelně vysvětloval podstatu vědeckých objevů a vesmírných technologií. Jeho láska k humoru ale nikdy nezeslábla, což dokazují díla Isaac Asimov Treasury of Humor 1971, Asimov Logs s Agaen 1992 a roztomilá sbírka povídek o 10-centimetrovém démonu Azazel Laser 1993. Nyní následuje jeho hravá odpověď nejznámějšímu erotickému časopisu na světě. To jsou ale dva druhy, prohlásil kapitán Garm a upřeně pozoroval stvoření, která sem přepravili z planety pod ním. Nastavil své optické orgány na maximální ostrost, takže byly značně vypoulené. Barevná stopa nad nimi rychle probleskovala. Botax byl nesmírně šťasten, že opět může sledovat barvoměnu. Nebylo divu, po měsících strávených ve špionážním modulu na planetě, kde se pokoušel pochopit modulované zvukové vlny vydávané domorodci. Komunikovat pomocí světla mu připomínalo domov ve vzdáleném Perseově rameni galaxie. Nejsou to dva druhy, řekl, ale dvě formy jednoho druhu. Nesmysl, každý vypadá úplně jinak. Díky entitě aspoň trochu připomínají Perseány a nejsou na pohled tak odpudiví, jako mnoho jiných cizích tvorů. Mají rozumný tvar, rozlišitelné končetiny. Ale žádnou světelnou stopu. Umí mluvit. Ano, kapitáne Garme. Botax si dopřál diskrétní nesouhlasnou spektrální mezihru. Podrobnosti jsou v mém hlášení. Tato stvoření vytvářejí hrdlem a ústy zvukové vlny, něco jako složité kašlání. Sám jsem se to naučil. Hrdě zazářil. Je to velmi komplikované, musí se z toho zvedat žaludek. No, to vysvětluje ty ploché, nevysouvatelné oči. Když se nedorozumívají barvami, jsou jim oči vlastně na nic. Mimochodem, jak můžete trvat na tom, že se jedná o ten týž druh? Ten nalevo je menší a má delší údy, nebo co to je, a poulí se v místech, kde ten druhý ne. Jsou živí. Ano, ale momentálně nejsou při vědomí, kapitáne. Podstupují psychologickou terapii nutnou k potlačení strachu, abychom je mohli snadno studovat. a stojí vůbec za studium. Jsme pozadu s plánem a máme zkontrolovat a prozkoumat dalších 5 mnohem významnějších světů. Udržování stavu časové stagnace je nákladné. Raději bych je vrátil a pokračoval. Ale Botaxovo vlhké vytáhlé tělo silně vibrovalo úzkostí. Trubicovitý jazyk vystřelil ven a stočil se nahoru přes plochý nos. Oči se vtáhly dovnitř. Botax učinil rozpláclou tříprstou rukou záporné gesto a jeho mluva téměř úplně zrudla. Entita nás ochraňuj, kapitáne. Žádný svět pro nás nemá větší význam. Možná stojíme tváří v tvář krizi ohromných rozměrů. Tito tvorové mohou představovat nejnebezpečnější formu života v galaxii, kapitáne, právě proto, že se vyskytují ve dvou typech. Nerozumím. Kapitáne, měl jsem za úkol studovat tuto planetu. Jednalo se o nesmírně obtížnou práci, protože ta planeta je jedinečná. Je tak výjimečná, že stěží chápu všechny její aspekty. Tak například, téměř veškerý život na planetě sestává z druhů dvou typů. Neexistují barvy, kterými by se to dalo popsat, dokonce ani pojmy. Mohu o nich hovořit pouze jako o prvním typu a druhém typu. Smím-li použít jejich zvuky, ten malý se nazývá žena a ten větší tady muž. To znamená, že si jsou vědomi rozdílu. Garm se otřásl. Nechutný způsob komunikace. A, kapitáne, aby vyvedli mladé, tak ty dva typy musí spolupracovat. Kapitán, který se s výrazem zájmu i odporu nakláněl, aby si představitele obou forem prohlédl, se okamžitě napřímil. Spolupracovat. Co je to za nesmysl? Neexistuje fundamentálnější zákon života, než ten, že každá živá bytost plodí mláďata z nejvnitrnější komunikace sama se sebou. Co jiného by dodávalo životu smysl? Jeden typ plodí nový život, ale druhý přitom musí spolupracovat. Jak? Bylo těžké to určit. Jedná se o cosi velmi soukromého a v dostupné literatuře jsem nenašel žádný přesný a vyčerpávající popis. Ale přesto se mi podařilo dojít k rozumným závěrům. Garm zavrtěl hlavou. Absurdní. Pučení je tou nejsvětější, nejosobnější věcí na světě. Na desítkách tisíc planet je to stejné. Jak řekl velký fotobásník Levulin, čas pučení, sladký, přesladký čas pučení, kdy, kapitáne, vy mi nerozumíte. Tato kooperace mezi dvěma formami nějak nejsem si přesně jistý jak, způsobuje rekombinaci genů a umožňuje vytváření nových seskupení. Pomocí tohoto postupu dochází v každé generaci k vývoji nových charakteristických kombinací. Odchylky od normálu se rozmnožují a mutované geny se projevují téměř okamžitě, namísto toho, aby se vyvíjely tisíciletí jako při obvyklém pučení. Snažíte se mi naznačit, že se geny jednotlivce mohou kombinovat s cizími. Víte, jak nesmyslně a trapně zní vaše slova ve světle všech principů buněčné fyziologie. Musí to tak být, tvrdil Botax a nervózně se přitom vrtěl. Kapitánovi lezly oči z důlků. Evoluce postupuje nesmírně rychle. Tahle planeta je semeništěm forem. Předpokládá se, že na ní existuje 1,25 milionu různých druhů bytostí. Spíš 5,5. Nesmíte příliš věřit tomu, co si přečtete v domorodé literatuře. V docela malé oblasti jsem sám viděl desítky radikálně odlišných forem. Říkám vám, kapitáne, dejte těmhle tvorům trochu času a místa a zmutují v intelekty dost mocné na to, aby nás přemohli a převzali vládu nad galaxií. Dokažte, že taková spolupráce opravdu existuje a já zvážím vaše tvrzení. Jestli se vám to nepodaří, označím vaše domněnky za neprůkazné a poletíme dál. Dokážu to. Botaxovy barvoblesky silně zežlutozelenaly. Tvorové z tohoto světa jsou jedineční i jinak. Předvídají pokrok, kterého ještě nedosáhli, pravděpodobně v důsledku víry v prudkou změnu, již jsou neustále svědky. Zabývají se tudíž literaturou, v níž se popisuje cestování vesmírem, které se jim zatím nepovedlo rozvinout. Přeložil jsem tento typ literatury jako science fiction. A právě z této science fiction jsem odhalil metodu jejich mezidruhové spolupráce. Jak jste k tomu došel? Na tomto světě existuje periodikum, které občas publikuje science fiction. Orientuje se především na různé aspekty kooperace. Nevyslovuje se zcela otevřeně, což je mrzuté, zůstává jen u náznaků. Jeho název mohu převést do barvoměn nejlépe jako zábava hoch. Tvor, který ho vydává, se podle mého soudu zajímá výhradně o mezidruhovou spolupráci a systematicky po ní všude pátrá s vědeckým zaujetím, které vzbudilo moji úctu. Vyhledal příklady kooperace popsané v Science Fiction. Nechal jsem se vést materiály otištěnými v tomto periodiku. Ze zveřejněných povídek jsem se dozvěděl, jak se věci mají. A, kapitáne, prosím vás, až se spolupráce potvrdí a mládě bude před vašima očima vyvedeno, vydejte rozkaz, aby z tohoto světa nezůstal ušetřen jediný atom. Dobrá, řekl kapitán Garm unaveně, probuďte je k vědomí a rychle proveďte, co potřebujete. Marge Skidmorová si náhle naprosto uvědomila okolí. Velmi jasně si pamatovala stanici za soumraku. Byla téměř prázdná, na nástupišti kromě ní stály jen dva muži. Jeden poměrně blízko, ten druhý na opačném konci zastávky. Přijíždějící vlak o sobě dal právě vědět slabým vzdáleným duněním. Potom zahlédla záblesk, měla pocit, že se obrací na ruby, napůl viděla vytáhlé stvoření, odkapávající sliz, let nahoru a teď. Ach, bože, zachvěla se. Je to pořád tady. A támhle je další. Zakoušela stav chorobné nevolnosti, ale nebála se. Byla téměř pyšná na to, že necítí žádný strach. Muž vedle ní stál klidně, ale stále měl na hlavě pomačkanou hučku. Byl to ten, který čekal na nástupišti vedle ní. Vás také dostali. Zeptala se. Koho ještě? Charlie Grimwald si připadal nanicovatý a ochablý. Pokusil se zvednout ruku, sundat si klobouk a uhladit řídké vlasy, které částečně, ale ne zcela pokrývaly kůži na jeho lebce. Zjistil, že se hýbe jen stěžka, jako by mu bránila jakási gumovitá substance. Nechal ruku klesnout a nerudně pohlédl na ženu s úzkým obličejem. Odhadl, že je jí po třicítce. Měla hezké vlasy a dobře padnoucí šaty, ale v tuto chvíli by radši byl někde úplně jinde. Neměl nejmenší radost z toho, že má společnost a navíc dámskou. Nevím, madam. Jen jsem stál na nástupišti. Já také, přisvědčila rychle Marge. A potom jsem viděl světlo. Nic jsem neslyšel. A teď jsem tady. Musí to být pěti mužíci z Marsu nebo Venuše nebo kdo ví odkud. Marge živě přikyvovala. Přesně to mě taky napadlo. Létající talíř. Bojíte se? Ne. To je divné, víte. Myslím, že jsem se asi zcvoknul, jinak bych se určitě bál. Zvláštní věc. Taky nemám strach. Ach, bože, jeden z nich jde sem. Jestli se mě dotkne, budu křičet. Podívejte se na ty pokroucené ruce. A ta vrásčitá kůže, celá slizká. Chce se mi zvracet. Botax se neobratně přiblížil a skřípavým ječivým hlasem, lépe domorodý zvuk napodobit nedokázal, promluvil tvorové. Neublížíme vám. Ale musíme vás požádat, abyste nám prokázali laskavost a spolupracovali. Hele, ono to mluví. Vyhrkl Charlie. Co tím myslíte spolupracovali? Vy oba. Spolu, vysvětloval Botax. Ech. Podíval se na Marge. Vy víte, co má na mysli, madam. Nemám nejmenšího ponětí, odpověděla na bubřele. Botax se dál snažil. Mám na mysli. A použil dvouslabičný výraz, který kdysi zaslechl použít jako synonymum pro daný úkon. Marge zrudla. Co? Zaječela tak hlasitě, jak jen dovedla. Botax a kapitán Garm si svorně zakryli rukama partie uprostřed těla, protože se jim při takové nadmíře decibelů zvukovody bolestivě zachvívaly. Marge vřískala dál, divoce a téměř nesrozumitelně, tak především jsem vdaná ženská, vy jeden. Kdyby tu byl můj Ed, to byste si od něj něco vyposlechli. A vy chytráku, otočila se i přes odpor pružného pole k Charliemu, ať jste kdo jste, jestli si myslíte. Paní, chlácholili Charlie zoufale. To nebyl můj nápad. Chci říct, jsem dalek toho odmítat dámu, ale, víte, jsem také ženatý. Mám tři děti. Poslyšte, kapitán Garm se dožadoval vysvětlení. Co se děje, vyšetřovateli Botaxi? Ty kakofonní zvuky jsou příšerné. Tedy, Botax bleskl krátkou purpurovou stopu rozpaků. Je to složitý rituál. Zprvu se předpokládá, že budou zdrženliví. Umocňuje to kýžený výsledek. Po počáteční fázi musí odložit slupku. Oni si musí stáhnout kůži. Ne doopravdy. Mají na sobě umělou kůži, kterou mohou a musí bezbolestně odstranit. Zvlášť ten menší druh. Tak tedy dobře. Řekněte mu, ať odloží kůži. Vážně mi to není moc příjemné, bo tak si. Nemyslím, že bych měl menší formě přikazovat, aby si stáhla slupku. Raději budeme celý rituál pozorně sledovat. Mám tu výtažky z těch příběhů o vesmírných cestách, o kterých má muž z periodika Zábava hoch vysoké mínění. V těchto povídkách jsou slupky snímány násilím. Zde je například popis jedné příhody, zcela spustošil dívčiny šaty, téměř je strhal z jejího štíhlého těla. Na okamžik na tváři ucítil pevnou horkost jejich poloobnažených ňader. A tak to pokračuje. Vidíte, trhání, násilné odstraňování působí jako stimulant. Ňader. Zeptal se kapitán. Nepoznávám ten barvoblesk. Vymyslel jsem jej, abych mohl vyjádřit jeho význam. Označuje vypoukliny v horní dorsální oblasti menší formy. Chápu. No, řekněte tedy většímu druhu, aby strhal slupky z toho menšího. Je to velmi skličující záležitost. Botax se obrátil na Charlieho. Pane, téměř strhejte šaty z jejího štíhlého těla, buďte tak laskav. Uvolním vás pro ten účel. Marginy oči se rozšířily a s nečekanou zuřivostí sebou škubla směrem k Charliemu. Neopovažujte se to udělat. Nepokoušejte se mě ani dotknout, vy sexuální maniaku. Já. Bránil se žalostně Charlie. To nebyl můj nápad. Copak si myslíte, že chodím a jen tak trhám z žen šaty? Poslyšte, zaměřil se na Botaxe, mám ženu a tři děti. Jestli zjistí, že chodím a trhám z dam šaty, rozcupuje mě na kousky. Víte, jak má žena vyvádí, když se jen podívám na nějakou jinou. Poslouchejte, stále váhá. Otázal se netrpělivě kapitán. Zjevně ano, přitakal Botax. Víte, nezvyklé prostředí může prodloužit toto stádium kooperace. Protože chápu, že je to pro vás nepříjemné, zhostím se této části sám. Ve vesmírných příbězích se často popisuje, že úkol provedou bytosti z cizích světů. Například zde zalistoval v poznámkách a našel, co hledal, mimochodem, líčí takové druhy velmi ošklivě. Stvoření z té planety mají zvláštní názory. Vůbec se jim nedaří představit si pohledné jedince, jako jsme my, s krásným slizovitým povrchem. Pokračujte. Pokračujte. Nemáme na to celý den, naléhal kapitán. Ano, kapitáne. Říká se tu, že mimozemšťan přistoupil k dívce. S hysterickým jekotem se ocitla v obětí příšery. Drápy slepě přejížděly její tělo a trhaly jí oděv na kusy. Vidíte, domorodí tvorové stimulativně ječí, když odkládají slupku. Tak do toho, Botaxi, odstraňte ji. Ale žádný hluk, prosím. Z těch zvukových vln se celý třesu. Botax Marge zdvořile oslovil, kdyby vám to nevadilo. Jeden z lopatkovitých prstů se chystal zachytit za výstřih. Marge sebou zoufale zazmítala. Nesahat. Nesahat. Zahleníte mi šaty. Poslouchejte, stáli u Ohrbacha skoro 25 dolarů. Jdi ode mě dál, ty příšero. Podívejte se na ty jeho oči. Jak se úporně vyhýbala šmátrající mimozemské ruce, celá se spotila. Je to slizká obluda s vyvalenýma očima. Poslyšte, sundám si je sama. Jen se jich, pro lásku boží, nedotýkejte tím slizem. Škubla zipem a po straně Charlieho varovala, neopovažujte se dívat. Charlie zavřel oči a rezignovaně pokrčil rameny. Vysvlékla se z šatů. Tak co? Spokojeni. Prsty kapitána Garma se nešťastně kroutily. To jsou ňadra. Proč ten druhý tvor odvrací hlavu? Zdráhá se. Zdráhá se, vykládal Botax. Kromě toho jsou ňadra stále zakryta. Musí se sejmout další kůže. Když jsou ňadra odhalena, představují velice silný stimul. Jsou neustále popisována jako bílé polokoule či koule ze slonoviny nebo tak podobně. Mám zde obrázky, vizuální zobrazení. Pocházejí z obalů časopisů o vesmírném cestování. Prohlédněte si je a uvidíte, že na každém z nich se nachází tvor s více či méně vystavenými ňadry. Kapitán zamyšleně přelétl zrakem z obrázků na Marge a naopak. Co je to slonovina? To je další barvoblesk, který jsem sám vytvořil. označuje hmotu zeklů jednoho velkého subinteligentního tvora žijícího na planetě. Ach tak. Kapitán Garm přešel do spokojené pastelově zelené. To by to vysvětlovalo. To malé stvoření náleží k sektě válečníků a těmito klidrtí nepřítele. Ne, ne. Jsou docela měkké, pokud je mi známo. Botaxova malá hnědá ruka mávla směrem k předmětům diskuze, načež Marge zaječela a ucukla. K jakému jinému účelu tedy slouží? Myslím, odpověděl Botax značně váhavě, že se používají ke krmení mláďat. Mláďata je jedí. Zhrozil se kapitán. V jeho barvoměně vše svědčilo o silném stresu. Ne tak docela. Předměty produkují tekutinu, kterou mladí konzumují. Konzumují tekutinu z živého těla. Kapitán si zakryl všema třema rukama hlavu, použil pro tento případ nadpočetnou prostřední končetinu. Vytáhl ji z pochvy tak rychle, že téměř odhodil Botax se stranou. Příruké, slizké obludy s vypoulenýma očima, konstatovala Marge. Jo, souhlasil Charlie. A vy si dejte pozor na oči. Opovažte se na mě koukat. Poslyšte, madam, snažím se nedívat. Botax se znovu přiblížil. Paní, odstranila byste ten zbytek. Marge se napřímila, jak jen svazující pole dovolilo. Nikdy. Odstraním to sám, jestli si přejete. Nedotýkejte se mě. Pro boha živého, jenom se mě nedotýkejte. Podívejte se na ten sliz, no jen se podívejte. Dobře, sundám si to. Mumlala si přitom pro sebe a dopáleně se ohlížela po Charliem. Nic se neděje, prohlásil velice zklamaně kapitán. A tenhle exemplář vypadá jako zmetek. Botax vycítil, že je haněna jeho výkonnost. Přivedl jsem vám dvě perfektní individua. Co se vám na něm nezdá? Ňadra nesestávají z polokoulí či koulí. Vím, jak vypadají koule a polokoule a navíc jsou vyobrazeny na těch projekcích, které jste mi ukázal. Tam ty byly velké. Na tomto stvoření však není nic kromě malých pytlíčků vysušené tkáně. A také jsou místy odbarvené. Nesmysl, odtušil Botax. Musíte ponechat prostor pro přirozené variace. Zeptám se tvora samého, otočil se na Marge. Madam, jsou vaše ňadra nedokonalá. Marge vyvalila oči a několik okamžiků nebyla schopna dělat nic jiného než hlasitě lapat po dechu. No to už přestává všechno. Vypravila ze sebe konečně. Možná nejsem Gina Lollobrigida ani Anita Ekberg, ale jsem naprosto v pořádku, pěkně děkuju. Kdyby tu jenom byl můj Ed. Obrátila se k Charliemu. Heleďte se, řekněte té slizké věci s bulvama jako brambory, že na mých přednostech není nic špatného. Madam, ozval se jemně Charlie. Nedívám se, vzpomínáte. A, jistěže, nedíváte se. Ale pokukujete dost, takže byste klidně mohl ty své hnusné oči otevřít a zastat se dámy, jestli jste aspoň trochu gentleman, což zřejmé nejste. No, začal Charlie a podíval se po straně na Marge, která využila příležitosti k tomu, aby se nadechla a stáhla ramena dozadu. Nerad se míchám do takovýchhle delikátních situací, ale jste v pořádku, myslím. Vy myslíte. Jste slepý nebo co? Kdysi jsem byla horká kandidátka na Miss z Brooklynu, kdybyste to náhodou nevěděl a neuspěla jsem jen kvůli pasu, ne. Charlie jej uklidňoval, dobrá, dobrá. Jsou pěkné. Čestně. Živě Botaxovi přikývl. Jsou v pořádku. Nejsem velký znalec, rozumějte, ale podle mě jsou normální. Marge si oddychla. Botaxovi se ulevilo. Otočil se na Garma. Ta větší forma vyjadřuje zájem, kapitáne. Stimulace je účinná. Nyní k závěrečné fázi. A to je co? Neexistuje proto barvoblesk, kapitáne. V podstatě jde o to, že se přiloží orgán promluvení a krmení na tentýž orgán druhého jedince. Vytvořil jsem proto vlastní barvoblesk, tento polibek. Už nikdy mi nepřestane být špatně, sténal kapitán. To je vyvrcholení. Ve všech příbězích se poté, co násilím odstraní kůže, sevřou navzájem končetinami a divoce se oddávají spalujícím polibkům, abych tak přeložil frázi, která se nejčastěji používá k popisu dané události. Zde je jeden náhodně vybraný příklad, svíral dívku, jeho ústa lačnila po jejich rtech. Možná jeden tvor požíral druhého, hádal kapitán. Vůbec ne, odporoval Botax netrpělivě. To byly spalující polibky. Jak to myslíte, spalující? Vznítili se, myslím, že nedoslova. Představuji si to tak, že se jedná o způsob, jak vyjádřit skutečnost, že stoupla teplota. Domnívám se, že čím vyšší teplota, tím úspěšnější je produkce mláděte. Když je teď větší druh náležitě stimulován, stačí, aby přiložil svá ústa k jejím a vyvedou mládě. Bez tohoto kroku mládě nevznikne. Toto je ta spolupráce, o níž jsem hovořil. To je vše. Jen tohle. Kapitánovi ruce naznačily pohyb k sobě, ale nepodařilo se mu převést myšlenku do barvoblesku. To je vše, přitakal Botax. V žádné z povídek, dokonce ani v Zábava hochovy jsem ve spojení s plozením mláďat nenašel popis žádné další fyzické aktivity. Někdy po polibku vytisknou řádku symbolů, takových hvězdiček, ale předpokládám, že to znamená pouze další polibky. Co hvězdička, to polibek, když chtějí vyprodukovat větší množství mláďat. Teď ale jenom jedno, prosím. Zajisté, kapitáne. Botax velmi vážně a zřetelně pronesl, pane, mohl byste dámu políbit. Charlie namítl, poslouchejte, nemůžu se hýbat. Samozřejmě vás uvolním. Dámě by se to nemuselo líbit. Marge se rozohnila. To vsaďte svoje boty, že se mi to nebude líbit. Držte se ode mě dál. Rád bych, madam, ale co udělají, když to já neudělám? Podívejte, nechci, aby se rozzuřili. Můžeme jen, však víte, jen takovou malou pusu. Zaváhala, protože si uvědomila oprávněnost jeho opatrnosti. Dobře. Ale nic velkého. Nemám ve zvyku postávat takhle před kdejakým Tomem, Dickem nebo Harrym, víte. Já to vím, madam. Není to má vina. To musíte připustit. Marge hněvivě brumlala, skutečné slizké příšery. Musí si myslet, že jsou nějací bohové nebo co, když takhle lidem poroučejí. Slizcí bohové to jsou. Charlie k ní přistoupil. Jestli jste připravená, tak teď, madam. Mávl neurčitě rukou, jako by se chtěl dotknout klobouku. Potom nemotorně položil ruce na její obnažená ramena a nesměle se k ní naklonil. Margina hlava stuhla tak, že jí na krku vystouply šlachy. Jejich rty se setkaly. Kapitán Garm rozmrzele bleskl, nezaznamenal jsem žádný vzestup teploty. Detekční chapadlo pro teplotu nahoře na hlavě měl plně vysunuté. Jemně se zachvívalo. Já také ne, připustil Botax smutně, ale postupovali jsme přesně podle návodu z povídek o cestování vesmírem. Mám dojem, že jeho končetiny by měly být víc natažené. A, takhle. Podívejte, funguje to. Charlie téměř podvědomně objal pažemi Margino jemné nahé torso. Na okamžik se zdálo, že se mu Marge vzdává, ale potom se náhle silně vzepřela poutajícímu poli, které jí stále pevně bránilo v pohybu. Pusťte! Slova zamumlala proti tlaku Charlieho rtů. Nečekaně zkousla a Charlie vztekle vykřikl a odskočil. Sáhl si na spodní red a pak se podíval na prsty, jestli krvácí. Co je to za nápady, madam? Vyptával se lítostivě. Domluvili jsme se na malé puse, nic víc. Co jste to zkoušel? Co se to tu vlastně děje? Nejdřív se tyhle slizké obludy chovají jako nějací bohové a teď tohle. Co pak jste nějaký playboy nebo co? Kapitán Garm bleskal rychle se střídající modré a žluté stopy. Hotovo. Jak dlouho teď budeme čekat? Odhaduji, že se to musí stát okamžitě. V celém vesmíru platí, že když pučíte, tak pučíte, víte to sám dobře. Žádné čekání. Ano. Pomyslím-li na ty odporné zvyky, které jste popisoval, mám dojem, že už nikdy pučet nebudu. Prosím, ukončete to. Okamžik, kapitáne. Čas však plynul a kapitánovi barvoměny přešly do zadumané oranžové. Botax mezitím téměř pohasl. Nakonec se Botax váhavě zeptal, promiňte, madam, ale kdy budete pučet? Kdy budu co? Vyvádět mládě. Já už mám dítě. Já myslím teď. Řekla bych, že zatím ne. Nejsem na další dítě zatím připravena. Co? Co? Naléhal kapitán. Co povídá? Zdá se, odpověděl Botax slabě, že momentálně nehodlá mít mládě. Kapitánova barevná stopa jasně zaplála. Víte, co se mně zdá, vyšetřovateli? Zdá se mi, že máte chorou, zvrácenou mysl. S těmi tvory se nic neděje. Nedošlo k žádné spolupráci a žádná mláďata nesplodí. Myslím, že jsou to dva rozdílné druhy a že se mnou hrajete nějakou bláznivou hru. Ale, kapitáne, nechte si své ale, kapitáne, přikázal Garm. Už toho mám dost. Rozrušil jste mě, zvedl jste mi žaludek, zapříčinil mou nevolnost, znechutil jste mě celým tím pojetím pučení a připravil jste mě o čas. Jen se pachtíte za osobní slávou a palcovými titulky, ale já se postarám to, abyste se jich nedočkal. Teď se těch tvorů zbavte. Dejte jim jejich kůže a vraťte je zpátky tam, odkud jste je vzal. Náklady na udržování časové stagnace vám strhnu z platu. Ale, kapitáne, řekl jsem dost. Vraťte je zpět na stejné místo a do stejného času. Chci tuto planetu opustit nedotčenou a osobně na to dohlédnu. Vrhl na botak se ještě jeden zuřivý pohled. Jeden druh, dvě formy, ňadra, polipky, spolupráce, pcha. Jste blázen, vyšetřovateli a také pitomec. A především jste choré, choré, choré stvoření. Botax se nepřel. S rozechvělými údy se pustil do vracení tvorů. Stáli na vyvýšeném nástupišti a horečnatě se rozhlíželi kolem sebe. Smívalo se a přijíždějící vlak o sobě právě dal vědět slabým vzdáleným duněním. Marge se váhavě zeptala, pane, opravdu se to stalo. Charlie je přikývl. Pamatuji si to. Poslyšte, je mi líto, že jsem vás uvedl do rozpaků. Nebyla to má vina. Tím myslím, madam, vážně jste nebyla špatná. Ve skutečnosti vypadáte moc dobře, ale styděl jsem se to říct. Usmála se. To je v pořádku. Možná byste si se mnou vypila šálek kávy, jen na uklidnění. Moje žena mě vlastně ještě nečeká. Ach tak. Dobře, Ed je mimo město a synek je na návštěvě u mé matky. Nemusím spěchat domů. Tak tedy jdeme. Už se vlastně tak trochu známe, to bych řekla. Zasmála se. Dali si několik koktejlů a potom je Charlie nemohl nechat jít domů v té tmě samotnou, takže ji doprovodil až ke dveřím. Marge nezbylo než ho pozvat na chvilku dál. V kosmické lodi se mezitím zdrcený Botax snažil ještě jednou nezvratně dokázat pravdivost svých slov. Zatímco Garm připravoval loď k odletu, Botax spěšně nastavoval úspornou viziobrazovku, aby se naposledy podíval na své exempláře. Zaostřil na Charlieho a Marge v jejím bytě. Chapadla mu stuhla a začal vyzařovat třpitivou duhu barvoblesků. Kapitáne Garme. Kapitáne. Podívejte, co teď dělají. V témže okamžiku však loď opustila stav časové stagnace. Přeložila Agáta Kratochvílová.